ngati-ati sajroning urip genyoni ra padha sesrawungan saben rina lan wengi ne jo ati kang ati urip ngunduh woing pakarti duwe atepa slira welas asih tu padha senengina laku becik besuke bakal ketitik Allah bakal ke Usai ini marhaban Allah wasa. Thank you.